Psalm 132, Canticum gradum David. Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum. Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam aram, quod descendit in oram vestimenti eius, sicut ros emon qui descendit in montem Sion, quoniam illic mandavit Dominus benedictionem, et vitam usque in saeculum.